Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem seyirciler, Ahkaf suresinin 15. ayet-i kerimesiyle tefsirimizi devam ettiriyoruz. Kur'an-ı Kerim bizim bu dünyada neyi nasıl yapacağımızı öğretmek üzere indirilmiş bir kitap. Yürüyüşümüzü öğretiyor. Ve la temşi fil ardı meraha. Yeryüzünde yürürken şımarık, kibirli, çalım satan ve taciz eden bir yürüyüşle yürüme diyor. Konuşmamıza müdahale ediyor. La terfa'u esvatekum fevqa savtin nebi. Sesiniz bile sevgili peygamberin en yükseltilmiş sesinden daha yükseğe çıkarmayın. Ses tonumuz ayarlanıyor. Evde kapı çalmanın adabı öğretiliyor Nuh suresinde. Komşuluk ilişkileri, devletler olarak komşuluk ilişkileri öğretiliyor. Uluslararası ilişkiler öğretiliyor. Bu ayet-i kerimede anne ve babasına karşı çocukların davranışları öğretiliyor. Hani İsra suresinde en zirve noktayı koymuş Rabbim. Ve la tekul lehuma üf. Anne babaya öf bile deme. Aynaya yaklaşınız. İyice yaklaştıktan sonra aynaya bir üf deyin bakalım. Biraz sonra kış gününde hele kendi yüzünüzü göremezsiniz. Kendi ağzınızdan çıkan buhar ayna ile aynadaki resminiz de sizin aranızda bir perde oluşturur. Anne babaya öf be demeniz annelerin gönül aynasında bir buhar oluşturur ama yine de anaların sıcak yüreği o buharı da anında yok eder ve yüreklerinde size karşı bir kin oluşmaz. Rabbim diyor ki ve vassaynel insane bi valideyhi ihsana. Biz insanlara anne ve babalarına karşı iyiliği emrettik. Tavsiye burada emir manasına. İyilikle muamele edeceksiniz. İsra suresinde ve kadâ rabbuke ellâ ta'budû illâ iyyâhu ve bil valideyni İhsana. Allah'a kulluk yapmayı, ana babaya iyilik yapmayı karara bağladı, hükmetti Allah Celle Celaluhu diyor. Ve anne babanın bize yaptığı iyilikleri anlatırken hamelethu ummuhu kurhen ve vada'athu kurha. Anne onu karnında zorlukla taşıdı ve zorlukla dünyaya getirdi. Ve hamluhu ve fisaluhu 30 şehran. Onun doğumuyla sütten ayrılma zamanı 30 ay eder diyor Allah Celle Celaluhu. Yani yalnız karnında taşınması ve zor doğum yapması yeterli değil. Bir de onu emzirme dönemi var. Yani anneniz bunları yapıyor size diyor. Hatta izâ belaga eşuddehu ve belaga erba'ine seneten kâle. Kişi olgunluk çağına erişip 40 yaşına vardığında şöyle der. Rabbi evzi'ni en eşkura ni'meteke alleti en'amte aleyye ve ala valideyye. ve en amele salihan terzahu. Ya Rabbi, anne ve babama vermiş olduğun nimetler ve bana vermiş olduğun nimetlere şükretme gücünü bana ver diye dua eder. Ve senin razı olacağın işler yapmayı bana nasip eyle diye dua eder. Ve aslih li fi zurriyeti. Ya Rabbi, benim neslim, yani benden sonra gelecek olan çocukları da benim için ıslah eyle diye dua eder. İnni tübtü ileyk, ben sana tevbe ettim. Ve inni minel müslimin, ve ben Müslümanlardanım der. Şimdi o anne babanın yetiştirmiş olduğu hayırlı evladın özellikleri bu. Anne babasına iyilikle devam ediyor ve kendisinin Allah'ın rızasına uygun işler yapması için Rabbinin yardım etmesini, bütün nimetler için Rabbe şükretmesine de Rabbimin yardım etmesini, neslinin de İslam çizgisinde olması için Rabbimin yine yardım etmesini Allah Celle'den isteyen bir nesilden bahsediyor Allah Celle Celaluhu bu ayet-i kerimede. Anneler ve babalara karşı iyilik yapma Kur'an'da birkaç yerde tekrarlanmış. Ama babalar ve annelerin çocuklarına iyilik yapması Kur'an'da işaret edilmiş fakat emre edilmemiş. Niye? Hani hikmet olarak şöyle ifade edilir. Adem Aleyhisselam'ın annesi ve babası yoktu. Ama çocukları vardı. Çocuklarınıza olan sevgi, şefkat ve koruma hissi sizde yaratılmış, verilmiş. Ama Adem Aleyhisselatü Vesselam'ın baba ve annesine karşı iyilik yapması, şefkatli ve merhametli olması yaşanmamıştır böyle bir olay. Onun için her anne baba yavrusuna çok gayret gösterir, şefkatli ve merhametli davranır. Anne babasını ihmal eder. İşte Allah Celle Celaluhu de diyor ki, anne babanız sizi, özellikle anneniz sizi 9 ay zorlukla taşıdı. Tabi ayette 9 ay kelimesi yok. Ve zorlukla dünyaya getirdi. Doğumla sütten ayrılma ise 30 ay sürer diyor. Buradan fakihlerimiz şöyle bir hüküm veya bilgi üretmişler. Demişler ki, bir başka ayet-i kerime ile ikisini birleştirince çocuk en önce doğsa, yani 6 aylık da doğabilir çocuk. Çocuk 6 aylık da doğabilir ve yaşayabilir de. Çünkü bir başka ayet-i kerime de çocuğun emzirilme süresini 2 sene olarak belirlenmiş. Burada 30 ay diyor. 30 ayın 2 senesi, yani 24 ayı süt emzirme süresi olarak belirlendiğine göre Kur'an-ı Kerim'de, demek ki ana rahminde en az kalınabilecek müddet 6 ay. 6 ayda da bir çocuk dünyaya gelir ve yaşayabilir demiş Kur'an ve sünnet üzerinde kafa yoran değerli fakihlerimiz. Ve burada yine hani bu son günlerde dünya tıbbı ana sütü üzerine dikkatlerimizi çekiyorlar ya, dünyanın her tarafında devletler çocukların ana sütünden mahrum edilmemesi gerektiği üzerinde uyarıcı broşürler, bilgilendirme seminerleri ve konferansları vermeye devam ediyorlar. Sağlık ocakları dahi buna katılıyorlar. Öyle olunca sütü var olduğu sürece anneler 2 yaşına kadar, yani 24 ay çocuklarına süt vermeye devam etsinler. Ülaikellezine netekabbelu anhum ahsene ma amilu ve netecavezu an seyyiatihim fi ashabil cenneh vades sıdkillezî kânû yu'adûn. İşte onlar cennet yaranıdırlar, cennettedirler. Kimler? Yukarıda özellikleri sayılan kişiler. Rabbim diyor ki onların yaptıklarının en güzelini kabul ederim. Şimdi en güzelini kabul ederim derken amel yapmış da fazla güzel olmamış. O ameller de en güzelin içine katılarak kabul ediliyor. Yani bizim orta değerde güzel işlerimiz var. Orta değerin üzerinde güzel işlerimiz var. Çok güzel işlerimiz de var. Rabbim çok güzel olanı esas alıyor, diğerlerini de beraberinde kabul ediyor. Bu da onun rahmetindendir. Ve onların kötülüklerini de vazgeçeriz. Yani cezalandırmayız diyor Rabbimiz. Bu da vaad olundukları en doğru bir sözdür diyor Allah Celle Celaluhu. Yani Rabbimin onlara vaat ettiği doğru sözün neticesi olarak onlar cennetliktirler diyor Rabbimiz. Tabii öncesinde geçti anne babaya iyilik yapanlar, nimetlere şükredenler, Allah'ın rızasına uygun iş yapanlar yeterli değil. Çocuklarını da Allah'a kul, Resulüne ümmet olacak şekilde yetiştirenler, Rabbime tevbe edenler ve ben Müslümanlardanım diyenler cennetliktirler diyor Allah Celle Celaluhu. وَالَّذ۪ي قَالَ لِوَالِدَيْهِ اُفٍّ لَكُمَا اَتَعِدَانِنِي اَنْ اُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللّٰهَ وَيْلَكَ آمِنْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَذَا اِلَّا اَسَاطِيرُ الْاَوَّلِينَ. Rabbim bize günümüzü tarif ediyor gibi geliyor. Gibi değil, tarif ediyor. Şimdi yukarıda bir anne baba ve bir çocuktan bahsetti. Anne baba var, anne babanın yetiştirdiği bir çocuk. Çocuğa diyor ki Rabbim anne babana iyilik yap, yapıyor. Ve o çocuk Rabbime kulluk yapıyor. Ve o çocuk verilen nimetlere şükrediyor. Ve çocuğunu da ve çocuklarını, zürriyetini, neslini de öyle yetiştiriyor. Rabbim diyor ki biri daha var. Anne babasına şöyle der diyor. Yazıklar olsun size. Anne babasına diyor. Siz bana öldükten sonra tekrar çıkartılacağımı, yani mahşerin olacağını mı söylüyorsunuz? Yazıklar olsun size. Olur mu öyle şey? Bizden önce, benden önce nice çağlar geldi gitti. Yani Adem'den bugüne kadar